اسی غرض سے آئے ہو؟ التحیات سیکھنے آئے ہو؟ جی یا رسول اللہ، صرف التحیات سیکھنے آئے ہو، جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے وہ سکھا دیں. سبحان اللہ. تو میں کسی کو جنت ہی دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لیں. یہ صرف التحیات سیکھنے اتنی دور سے مدینہ شریف آیا ہے. یہ اللہ والی محبت بڑی آپ کا میرا کوئی تعلق نہیں، صرف اللہ کے لیے ہے. اتنی دور سے ماشاء اللہ آئے، ملاقات ہوئی، ملاقات بھی اچانک ہوئی، بڑی خوشی ہوئی. تو ذکر کر لیتے ہیں سب سے پہلے، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی ذکر کر لیتے ہیں. اس طرح عاشقانہ جو ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی قوی تجلی دل پہ نازل ہوگی، اور نفس کے خواہشات کا جو سمندر ہے اس کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا. شہوت کی آگ بجھ جائے گی نور خدا سے، وہ نور خدا ذرا تگڑا ہو تو تگڑا اسی طرح ہوگا کہ حضرت والا فرمایا عاشقانہ ذکر کرے. اللہ 100 دفعہ ذکر ہے تو سب، اور لوگ بھی بہت ہزاروں دفعہ کرتے ہیں، اور یہ جو بیٹھ کے عاشقانہ ذکر کرنا ہے اس سے بہت قوی تجلی اللہ کی نازل ہوتی ہے. یہ کہتا رہتا ہے ذکر و شغل، یہ شغل ہوتا ہے اس طرح جھوم کر اللہ کا نام لے رہا. ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیتے ہیں. جب لا الہ کہیں تو سوچیے میری لا الہ کہہ رہا ہوں تو غیر اللہ نکل رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہوں تو عرش اعظم سے اللہ کا نور دل میں داخل ہو رہا ہے. اور لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے. کتنے انسان گنہ گار ہو کیسے بھی ہو، میں بھی گنہ گار. انسان کو اپنے آپ کو گنہ گار ہی سمجھنا چاہیے. کہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں تمام عالم کے مسلمانوں سے کمتر ہوں، اور یہ بھی فرمایا ممبر سے میں ذلیل سمجھتا ہوں اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے. ایسے اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، گھر کے اندر بھی ایسے ہی سمجھے، تاکہ بیوی پہ ظلم نہ کرے، اپنے کسی کو حقیر نہ سمجھے. گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی، گناہ سے نفرت کرنی ہے. یہ بہت خاص مضمون ہے، ہم لوگ گنہ گار سے نفرت شروع کر دیتے ہیں. بہرحال تو جب لا الہ میں اور اللہ میں کوئی حجاب نہیں ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کتنے ہی گنہگار شخص ہم لوگ ہیں، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا، تو اس کلمے کے ذریعے ملاقات ہو جائے گی کہ اللہ میں اور اس کلمے میں کوئی حجاب نہیں رہتا. ڈائریکٹ عرش اعظم کو چیرتے ہوئے، عرش اعظم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ کلمہ اس اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے، کوئی حجاب نہیں رہتا. تو حضرت والا پھر فرماتے تھے پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. ایک تسبیح لا الہ الا اللہ، ہلکا سا لا الہ پہ ادھر جھک جائیں گے کہ سب غیر اللہ نکل رہے ہیں، اور الا اللہ پہ ادھر جھک جائیں گے. لا الہ الا اللہ، اور کمر سیدھی کر لیں گے، آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں، تسبیح اس طرح ہاتھ میں ہو، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے. دروازہ بند تو نہیں کیا؟ دیکھا باہر کھڑا ہے سرمد، خاری سرمد، آپ بیٹھے نا. قدو کا جنانی بڑے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ پیرانے پیر تھے، پھر ہمارے حضرت والا پیرانے پیر ہوئے ماشاء اللہ. وہ فرماتے تھے کہ کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ تو اب ولی اللہ ہو گئے، اتنے بڑے اللہ والے بن گئے، تسبیح جو ہے اب آپ رکھ لیں، آپ اپنی جیب میں رکھ لیں، تسبیح کیوں آپ نے رکھی ہے؟ تو میں اسی کے ذریعے تو میں اللہ تک پہنچا ہوں، یہ شیطان کا کوڑا ہے، میں کیوں اس کو چھوڑ دوں؟ تسبیح اپنے تسبیح جو ہے شیطان کا کوڑا ہے. فرمانے عجیب بات، اللہ تعالیٰ نے ذکر میں، ذکر اللہ میں یکسوئی کا انتظار مت کریں. اللہ کا ذکر ہمیں خود یکسو کر دے گا. پہلے غیر اللہ سے خود کو چھوڑانے کی کوشش نہ کرو، پہلے اللہ کا نام لینا شروع کر دو. اسلوب قرآن، نزول قرآن کا اسلوب جو ترتیب بتا رہا ہے، پہلے اللہ کا نام لو، پھر تم خود بخود تبتل کی طرف بڑھتے چلے جاؤ گے. تبتل کہتے ہیں غیر اللہ پر اللہ کی محبت غالب ہو جائے، پھر تم خود بخود تبتل کی طرف بڑھتے چلے جاؤ گے. یا یو سورہ مزمل ہے نا، مگر پہلے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تبتل باب تفاعل سے نازل کیا ہے، اور باب تفاعل میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، یعنی تھوڑا اور ہم پر جان دو پھر ہماری مدد آئے گی. یہ نہیں کہ تم معشوقوں سے چپکے رہو، لڑکیوں سے چپکے رہو، اور اللہ کی مدد کے منتظر رہو. اگر حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس سجدے میں رات دن روتے، یہ بڑی قیمتی بات ہے حضرت والا کی، الہامی بات ہے. یوسف علیہ السلام نبی تھے، یعنی زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، تو اگر وہ رات دن روتے کہ اللہ مدد فرما، تو ہرگز مدد نہیں آتی. انہوں نے فوراً راہ فرار اختیار کی، ففروا الی اللہ پر عمل کیا، اس کی برکت سے تالے ٹوٹے اور بادشاہی تالے تھے موٹے موٹے. بعض لوگ ایسے نادان ہیں، معشوقوں سے، لڑکیوں سے، لڑکوں سے، انٹرنیٹ سے ہر وقت گپ شپ لڑا رہے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ اس کے شر سے بچانا. ارے ظالموں، مقناطیس سے چپٹے ہوئے ہو اور کہتے ہو اس کے شر سے بچانا، شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالو اور کہو اے اللہ شیر سے بچانا. واہ بھائی واہ، کتنی اچھی بات ہے. حضرت والا کی باتیں عجیب ہوتی تھیں. یہ میرے محبوب مرشد شیخ اول عارف باللہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی تازہ ب تازہ گرم گرم جلیبی ہے. نفس کو مغلوب کرنے کا طریقہ مواعظ اختر نمبر 73 جو حضرت ہمارے سید اشتہ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ حضرت والا صدیق زمانہ ہمارے مرشد ثانی نے اس کو حضرت والا کی وفات کے بعد امت کے سامنے پیش فرمایا. اور پھر جن کے ذریعے ملا ہمیں تیسرے شیخ حضرت قطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن قاتم عالیہ. لہٰذا فرمایا حکیم الامت نے فرمایا اللہ کا عاشقانہ ذکر کرو, اللہ کا نام محبت سے لو. مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ آج یہ آ جائے گا. اتنا ہی تصور کر لو کہ میں اپنے پالنے والے کا نام لے رہا ہوں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ پال رہا ہے نا ہم لوگوں کو. اپنے خالق اور پیدا کرنے والے کا نام لے رہا ہوں, جس کی زمین پر رہتا ہوں اس کا نام لے رہا ہوں, جس کے آسمان کے نیچے سائے میں ہوں اس کا نام لے رہا ہوں, جس کے سورج سے روشنی لے رہا ہوں اس کا نام لے رہا ہوں, جس کی آکسیجن سے زندہ ہو رہا ہوں اس کا نام لے رہا ہوں, سمندر اور دریاؤں سے جو فائدہ اٹھا رہا ہوں ان کا نام لے رہا ہوں. اب اگر شیطان کہے اس وقت جو تم تسبیح پڑھ رہے ہو میں تمہارے گھر میں آٹھا نہیں ہے, یا رات میں بارش ہو رہی ہے چھت نہ ٹپکنے لگے. ہوتا ہے گاؤں وغیرہ میں چھت ٹپکتی, ہمارے حیدرآباد کے گھر میں بھی ٹپکنے لگی تھی ایک دفعہ, چھت نہ ٹپکنے لگے تو تم کہہ دو رب المشرقی والمغرب, میں اس ذات پاک کا نام لے رہا ہوں جس کی برکت سے دن پیدا ہوتے ہیں, جو مشرق کا خالق ہے جس کے آفتاب سے دن پیدا ہوتے ہیں, میں اسی خالق آفتاب کا نام لے رہا ہوں. تو جو دن پیدا کر سکتا ہے وہ تمہارے دن کے کاموں کا بھی کفیل ہو سکتا ہے. دن پیدا کرنا زیادہ اہم ہے یا آفتاب کو نکالنا زیادہ اہم ہے, یا تمہاری روٹی چٹنی زیادہ قیمتی ہے؟ دن پیدا کرنا زیادہ اہم ہے, آفتاب کو نکالنا زیادہ اہم ہے, یا تمہاری روٹی زیادہ قیمتی ہے؟ لہٰذا حکیم الامت فرماتے ہیں ذاکرین کے لیے ایک نسخہ بیان کیا, کیونکہ ذکر کے وقت اکثر وسوسہ شروع ہو جاتا ہے کہ بیکری جانا ہے, ڈبل روٹی انڈا مکھن لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار دن کے کاموں کو میرے سپرد کر دو, کیونکہ میں دن کا خالق ہوں, جب دن پیدا کر سکتا ہوں تمہارے دن کے کاموں کا بھی کفیل ہوں. یہ ہے رب المشرق کا راز, اور المغرب میں رات بھی پیدا کرتا ہوں, لہٰذا رات کے افکار کے لیے بھی مجھے یاد کر لو کہ رات کا خالق جو ہے وہ میرے پاس ہے. اس وقت ہم ان کا نام لے رہے ہیں تو ہمارے رات کے کام بھی بن جائیں گے. رب المشرق سے دن کے کاموں کے لیے اللہ پر نظر ڈالو کہ وہ ہمارے دن کے سب کام بنا دیں گے, والمغرب سے رات کے کام اللہ کے نام کی برکت سے ہو جائیں گے. تو رات اور دن کے سارے افکار اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو. سمجھ میں آئی یہ بات؟ واللہ مسجد میں روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں, حضرت والا فرما رہے ہیں کہ غیر اللہ کی طرف پہلی ہی نظر اللہ سے دوری کا نقطۂ آغاز, جس کو انگریزی میں زیرو پوائنٹ کہتے ہیں, اس وقت سے اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. آہ عجیب بات ہے, چہرے کا نور غائب کر دیا جاتا ہے, حالانکہ ابھی آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں, صرف دل میں حرکت ہوئی کہ اس معشوق کو دیکھوں. اللہ کی نافرمانی کا نقطۂ آغاز اس کی بربادی کی انتہا ہوتی ہے. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ارادہ تعمیر فرما لے تو حق تعالیٰ کے ارادہ تعمیر کا نقطۂ آغاز ہماری انتہائی بربادی کے لیے کافی ہے. دوبارہ سنیں اور غور سے سنیں, بہت حضرت والا کی باتیں الہامی ہوتی ہیں. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ارادہ تعمیر فرما لیں کہ ہم لوگ بالکل تباہ ہو گئے مگر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا اس بندے کو مجھے تعمیر کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی ارادہ تعمیر کا نقطۂ آغاز ہمارے انتہائی بربادی کے لیے کافی ہے. ہماری بربادی کی منتہا یعنی بالکل ہم لوگ گناہ کر کے نیچے آخری لیول میں پہنچ گئے, اللہ تعالیٰ کی تعمیر کا نقطۂ آغاز ہی کافی ہے اس کے لیے. تو جب اللہ کو یاد کرو گے تو شیطان آئے گا اور تمہیں خدا سے دور کرنے کی کوشش کرے گا کہ تمہیں انڈا روٹی مکھن میں لگائے گا. چلو بھی ناشتے کا انتظام کرو, اس کو کہہ دو ناشتے کے انتظام سے پہلے روح کے لیے حلوہ پوری اسی نام میں ہے, اللہ تعالیٰ کے نام میں موجود ہے, وہ بھی پوری کی پوری موجود ہے, وہ بھی پوری کی پوری موجود ہے. اس لیے پہلے اللہ کا نام لے کر روح کو ناشتہ کراؤ, جس کی برکت سے جسم قائم ہے. اگر روح نہ ہو تو کوئی ناشتہ کر سکتا ہے؟ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے فرمایا, ایک بزرگ دیر تک اشراق پڑھ رہے تھے, جب مسجد سے نکلے تو مہمان نے کہا میں صبح کی چائے پینے کا عادی ہوں, آپ مسجد میں بیٹھے رہے اور چائے نہ پینے سے میری رگ کھڑی ہو گئی, تڑپ رہی ہے, رگ ٹپ ٹپ کر رہی ہے, آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ تو بزرگ نے فرمایا میں اپنی روح کو ناشتہ کرا رہا تھا. سبحان اللہ. لہٰذا خبردار خبردار, نفس دشمن سے کہہ دو اے دشمن ایمان خبردار خبردار. بولیے اے دشمن ایمان خبردار خبردار. یہ بول دو بس اپنے نفس سے, آپ وہاں سے یہاں تک آ رہے ہیں مدرسے تک تو یہ حسین لڑکیاں سنبلوش کی آپ کو پریشان نہ کریں. آپ بول دو اے دشمن ایمان خبردار خبردار قریب نہ آنا, اے دشمن ایمان خبردار خبردار قریب نہ آنا, ہم سے دور رہو. اگر یہ دور نہ ہو لپٹنا چاہیں تو تم ان سے دور بھاگو, ففرو ہو جاؤ. اگر سانپ آ رہا ہو تو آپ کیسے بھاگو گے؟ میر صاحب بتائیں گے. دیکھیے اب میر صاحب کہیں سے نکل سکتے ہیں. کہاں کہیں سے کسی کو نکالنا ہی چاہے. میر صاحب بتائیں گے دیکھو بھائی کیا کہہ رہے ہیں, ادھر مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا کہ سانپ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, اتنا تیز بھاگے گا کہ بہت دور جا کر دیکھے گا, کیونکہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر مڑ کے دیکھوں گا تو ہو سکتا ہے سانپ پری بھی ہو اور کاٹ لے, لہٰذا بھاگتا ہی چلے آئے گا. تو ان دشمن ایمان یعنی عشق بتا حسینوں اور نمکینوں سے دور رہو ورنہ روح کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. جس طرح آسمانی چاندوں سے سمندروں میں طوفان ہو جاتا ہے, 14 تاریخ کا چاند سمندر میں طوفان مچا دیتا ہے, اسی طرح زمین والے چاندوں سے ہوشیار رہو, یہ تمہارے دل کے سمندر میں طغیانی پیدا کر دیں گے اور تم کو بھی طغیانی میں مبتلا کر دیں گے, لہذا لا الہ سے ان کی نفی کرو. اور فاتخذہ وکیلا, جو تمہارے دن اور رات کو پیدا کرتا ہے اپنے اسی اللہ پر بھروسہ کرو, وہ تمہارے دن اور رات کے سب کاموں پر بنا دے گا. لیکن کبھی کچھ حاسدین بھی ہو جائیں گے, وہ آپ کو ملہ کہیں گے, ارے داڑھی رکھ لی, ارے شرعی پردہ کر لیا, وہ بھی ایک مٹھی, لا حول ولا قوت الا باللہ, تم تو ناقابل واپسی ہو گئے. جب ایک مٹھی سے کم ہوتی ہے اب تک تو لوگ بڑے بولتے ہیں, ایک مٹھی ہوتی ہے پھر کوئی نہیں بولتا. جب انگریزی میں خود کہتے ہیں اولڈ از گولڈ, یعنی پرانی چیز تو سونا ہوتی ہے, اور یہ بیچارے 1400 برس والا چہرہ پہلے والا چہرہ بنا رہے ہیں, اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بنا رہے ہیں, تو تم ان سے لڑتے ہو. تو اللہ نے سکھا دیا بھائی تمہارے دشمن بھی ضرور ہوں گے. وکذالک کا جاننا لکل نبی عدو, جب اللہ نے نبیوں کے لیے دشمن بنائے ہیں تو جو ان کے متبعین ہیں ان کے لیے بھی حاسد اور دشمن پیدا کیے جائیں گے. اس میں اسرار تربیت ہے, نبیوں کی بھی تربیت ہے, کیونکہ وہ ارواح انبیاء کا بھی رب ہے اور ارواح اولیاء کا بھی رب ہے. اس تربیت میں یعنی حاسدین کے ذریعے ستائے جانے میں بندے میں انتہائی ابدیت پیدا کی جاتی ہے, کیونکہ جب لوگ ستاتے ہیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے, جیسے جیسے دل شکستہ ہوتا جاتا ہے خدا سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ, کیا باتیں ہیں پیارے شیخ کی, حضرت والا کی. مگر بہت زبردست والا بریک لگا رہا ہوں ورنہ آج میرا موڈ بہت جو ہے, اور حضرت والا اپنی بات پوری فرما لیتے تھے. یہ کچھ اشعار پڑھنے کا بھی دل چاہ رہا ہے. نہ وہ سوز ہے نہ وہ ساز ہے, یہ عجب فریب مجاز ہے, نہ وہ سوز ہے نہ وہ ساز ہے, یہ عجب فریب مجاز ہے, سر ناز حسن بھی خم ہوا, نہ اب عشق وقف نیاز ہے, گیا حسن یوں بت ناز کا کہ نشاں بھی باقی نہیں رہا, گیا حسن یوں بت ناز کا, جو ناز دکھاتا تھا لڑکی یا لڑکا, گیا حسن یوں بت ناز کا کہ نشاں بھی باقی نہیں رہا, پڑھو دوستو میرے عشق پر کہ جنازہ کی یہ نماز ہے. یعنی اب اس کا جنازہ رکھا ہوا ہے, اب پڑھو اپنے عشق پہ جنازہ پڑھو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, غیبت سے بہت زیادہ حفاظت کریں اپنے آپ کی, نہ غیبت سننی ہے نہ کرنی ہے. غیبت کوئی سن رہا ہے تو گویا ایسا ہے کہ اس کی اپنے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی برائی سن رہا ہے. بہت سخت احتیاط کرنی ہے, کسی کی بھی غیبت ہو اٹھ کے چلے جائیں, اس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. ایسے انٹرنیٹ کہیں چل رہا ہو, گندی تصویریں چل رہی ہوں, لڑکیاں بھاگ جاتے ہیں, غیبت ہو رہی ہے وہاں سے اٹھ کے بھاگ جائیں. حضرت والا فرمایا شیخ کی مجلس میں غیبت ہونے لگے تو سمجھ لو پہلے بارش ہو رہی تھی اب اولے پڑنے لگے, وہاں سے کسی بہانے سے بھاگ جاؤ. مگر دیکھ لینا چاہیے, کبھی ہو سکتا ہے شیخ اپنے شیخ سے بات کرو اور کوئی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرو, وہ بات الگ ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے انسان کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے شیخ سے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں. باپ اپنے بیٹے کی بات اپنی امی سے اپنی بیوی سے کر سکتا ہے, میرا بیٹا آج کل یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, وہ غیبت نہیں کرائے گی. مگر پوچھ لیا جائے شیخ سے کہ یہ غیبت ہے یا نہیں. غیبت ایسا ہے جیسے زنا سے بھی اشد. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ زنا سے بھی, زنا تو کتنا خبیث فعل ہے, لڑکی کے ساتھ منہ کالا کرنا ہے, لڑکے کے ساتھ منہ کالا کرنا کتنا خبیث ہے, مگر زنا سے بھی زیادہ غیبت برا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی زنا جو ہے وہ بندے کا حق نہیں ہے, اللہ کا حق ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے. غیبت جو ہے وہ بندے کا حق ہے جب تک اس سے معافی نہ مانگے. مگر اس کی تشریح فرمایا طرائف اور ذرائف میں, حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ غیبت معافی اس سے جیسے یہاں سے بیٹھ کے ٹنڈو حیدر والے کی غیبت کرتا ہے, اب ٹنڈو حیدر جا کے اس کو بولنا معافی تھوڑی مانگیں گے, بولے گا لو بھائی کراچی میں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں وہ میری ریبت کر رہا ہے, بس اس کو یہاں سے پڑھ کے ثواب بخش دیں گے, اللہ اس کے درجات بلند فرما, تینوں کل پڑھ کے بخش دیں گے. اور جس مجلس میں یعنی آپ کے سب کے سامنے میں نے ٹنڈو حیدر والی ریبت کی, اللہ نہ کرے یا کسی نے ریبت کی, تو بس بول دے گا بھی میں نے ان کی ریبت کی تھی, ان میں بہت سی اچھائیاں بھی پائی جاتی ہیں. ورنہ ایسا ہے جیسے اپنی ساری نیکیاں اس کو دینا, نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ہماری ساری اس کی برائیاں ہمارے اوپر لاد دی جائیں گی. اتنا خطرناک ہے غیبت کا گناہ, بہت احتیاط کرنی چاہیے. دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے, صاحب نسبت بنا دے, ہم تو گنہگار خطا کار سیاکار ہیں, مگر آپ دستے بخشا جانب زمبیل ماں آپ دستے کرم بڑھائی ہے, اور یا اللہ ہمیں اپنی طرف جذب فرما لیجیے, اور ہر بال بال سے ہمیں جذب فرما لیجیے اپنی طرف. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, آپ نے ظہور آپ نے نازل فرمایا قرآن شریف میں, ہمیں دینے کے لیے فرمایا ہے, تو اللہ ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو بھی, بچے ماں باپ بہن بھائی حاضرین دوستوں غائبین دوستوں غائبات کو سب کو جو سن رہے ہیں جو نہیں سن رہے ہیں, اللہ سب کو جذب فرما کے اولیاء صدیقین کی خطِ منتہا تک مچا دیجیے. اے اللہ زبان کی حفاظت آنکھ کی حفاظت کی توفیق عطا فرما, جھڑکنے سے جھنجھلاہٹ سے اور انتقام لینے سے کسی کو حقیر سمجھنے سے اور کنجوسی سے ہماری حفاظت فرما. اللہ والا بنا دے, 100% اپنی طرف کھینچ لے, اللہ والا بنا دے اللہ. اے اللہ ہم جہاں بھی رہیں جس فضا میں رہیں تقویٰ کے ساتھ سنت و شریعت پر استقامت عطا فرما, نمازوں کو قائم کرنے والا بجا, جو نمازوں میں سستیاں ہو رہی ہیں اس کو چستی سے بدل دے. اے اللہ سب لوگوں کا حق ادا کرنے والا بنا, جہاں کوتاہی ہوئی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ راضی ہو جائیں گے, اس بیٹھنے کو قبول فرما لے, میرے پیارے شیخ کا رتبہ بڑھا دے, سرتاج زمانہ میرے حضرت والا کو بنا دے, حضرت والا کو کروڑوں جانے عطا فرما, ان سے زبردست کام لے رہے ہیں اور ترقیات سے نوازش فرمائیے شرف قبولی کے ساتھ, اور سارے موریشس کو ان سے جوڑ دے خوب زبردست صحت و توانائی عافیت کے ساتھ. یا اللہ شرف قبولی کے ساتھ حسن بیان کے ساتھ خوب کام لے لیجئے, عافیت سے رکھیے اور عافیت سے ہماری آنکھیں دوبارہ ٹھنڈی فرما دیجئے, عافیت سے واپس لے آئیے ہمارے پیارے شیخ کو. ہمیں بھی یا اللہ ہمارے جانے نہ توا کو کروڑوں جانے عطا فرما, ہمیں بھی صحت عطا فرما, ہمارے گھر والوں کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, حضرت والا کے بابا کو بھی کروڑوں جانے عطا فرما, حضرت والا کے بیٹے مولانا فرحان صاحب کو بھی عافیت سے رکھیے, اور ہمارے پیارے حضرت والا رحمۃ اللہ کے ایک ہی بیٹے حضرت مولانا مظہر صاحب کا اتوار, ان کے پوتے ان کے گھر والے, اور قیامت آئی نسلوں پہ رحمتوں کی بارش فرما. اے اللہ شیخ جو ہمارے جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے اس کا بھی بہت حق ہوتا ہے, اس کی حالات کا بھی ہمیں ادب نصیب فرما دیجیے, آپ راضی ہو جائیے. صلی اللہ علیہ نبی امین بے حرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہمیں شیخ کی تعلیمات کی اتباع کرنی ہے, شیخ کے گھر والوں کو نمونہ نہیں بنانا, تعلیمات کو نمونہ بنانا ہے, یاد رکھیے گا خاص اس کا ادب اپنی جگہ پر, نمونہ جو ہے وہ شیخ کی تعلیمات ہیں, وہ کھلے بالکل کھلی ہوئی ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ کی تعلیمات. اس کو جو ہے کیونکہ شیخ جو ہوتا ہے ضروری تھوڑی کہ شیخ جس مقام پہ اس کے اسی مقام پہ گھر والے بھی ہوں, اسی مقام پہ اس کی بیوی بھی ہوں بچے بھی ہوں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. شیخ تو بہت اونچے مقام پر ہوتا ہے, ہمارے حضرت والا جو ہے حضرت میسا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے موجودہ حضرت, تو اس میں فرمایا حضرت والا کہ ان کے اولاد ان کے گھر والے سے فرض واجب سنت موقع بھی ادا کر لیں اور چلتے رہیں تو بس وہ بھی ان کے ساتھ ہی قیامت کے دن جو ہے کر دی جائیں گے, تو وہ لوگ تو کر دی جائیں گے, ہم ان کی غیبتیں کر کے خواہ مخواہ ان کی برائیاں دیکھ کے اور جو ہے اپنے آخرت کو تباہ کرتے ہیں. ہمارا حال کیا ہے, ہم کون سے بہت اچھے ہیں, اپنے عیبوں پہ نظر جاتی نہیں اچھائیوں پہ جاتی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ خدیجہ بیٹیا کو بھی صحت عطا فرمائے,